Cztery głuche telefony, nie ma, nie ma cię. Nie ma, nie ma cię, nie ma, nie ma cię. Zagryzam wargi, zimno mi je. Nie ma, nie ma cię, nie ma, nie ma cię. Obiecywałeś złote skały i jeżowce. Nie ma, nie ma cię. Odtwarzam w myślach wielkość twojej ręki. Minął miesiąc, a ja nadal ślepo ufam ci. Kurzam, kurzam, kurzam się, kurzam. Zatrzymana moja głowa głupio mi. Miesiąc, miesiąc, miesiąc, miesiąc. A ty pytasz nadgorliwie, czy mi smutno jest. Nie ma, nie ma cię, nie ma, nie ma cię. Z tobą jest okej, ale gorzej jest bez. Nie ma, nie ma już, nie ma, nie ma już. Byłeś krótko.